السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما فصيح الدين حذربادي طالب علم، الحمد لله، اللهم إني أعوذ بك من عمل الرياء. ما 2005 تک بریلوی مسلمان تھا، پھر 2005 سے 2007 کے آخر تک یعنی 2 سال تبلیغی دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان تھا. آج 2008 سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت اور ان کی اتباع کرنے والی لوگوں کی جماعت اہل حدیث میں ہوں، الحمدللہ 2008 سے. اور تحقیق کرنے کے بعد میں نے تقلید، جیسے شرکی عمل تقلید کبھی جو بدعت کرواتی ہے، جو کبھی گناہ کرواتی ہے، جو شرک کرواتی ہے، اس کو چھوڑ کر تحقیق کرتے ہوئے الحمدللہ آج جماعت اہل حدیث میں، الحمدللہ جماعت اہل حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ میری حفاظت کرے اور میرے علم میں، عمر میں اسلام کے لیے برکت و عافیت عطا کرے، آمین. جو لوگ اہل حدیث جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اہل حدیثوں کے خلاف اپنی زبان سے زہریلی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ جماعت اہل حدیث ایک فرقہ ہے اور اس فرقے کی ایجاد انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان میں 1903 یا 1906 میں حسین بٹالوی نام کے ایک شخص نے رجسٹرڈ کرایا. ایسا بدنام کر رہے ہیں اہل حدیثوں کو. اہل حدیثوں کو نزول الابرار نام کی جو کتاب ہے وحید الزماں حیدرآبادی کی، اور پھر دیگر نواب صدیق حسن خان کی کتابیں، اور اسی طریقے سے دیگر لوگوں کی کتابیں پیش کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل حدیث عالم ہیں، اور اہل حدیث جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے. اس طریقے سے اہل حدیثوں کو بدنام کرتے ہیں. وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دوں کہ نہیں ہے اہل حدیث وحید الزماں حیدرآبادی، نہیں ہے اہل حدیث نواب صدیق حسن خان بھوپالی، اور جو کوئی بھی یہ دونوں لوگوں کی طرح سے جو کچھ بھی خرافاتی باتیں اگر لکھے ہیں اپنی زندگی میں، اور وہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی اگر بولیں، تو منہج اہل حدیث سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح العقیدہ، صحیح العمل، تقلید نہیں کرنے والا اہل حدیث یہ کہتا ہے، الحمدللہ. اور یہ بات میں ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ، اگر کوئی مناظرے کے لیے آ کر بیٹھے بھی تو ثابت کر دوں گا کہ وحید الزماں اور نواب صدیق حسن خان وغیرہ اور ان جیسی ذہنیت رکھنے والے اہل حدیث نہیں ہیں. اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے ان کی بھی ایک سازش ہو سکتی ہے، سبحان اللہ. جیسا دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے، بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے اور تمام باطل فرقے والے اہل حدیثوں کی دشمنی میں، اہل حدیثوں کے خلاف میں زہریلی باتیں کرتے ہیں، وہ تمام لوگ کے تعلق سے ہم وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بولیں گے کہ ان کا کوئی تعلق اہل حدیث جماعت سے نہیں ہے، اور یہ جماعت اہل حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی اور ان کی اتباع کرنے والوں کی جماعت کا نام ہے جماعت اہل حدیث. یہ جماعت اہل حدیث کے بارے میں صحیح علم نہیں رکھنے والا شخص ہی جماعت اہل حدیث کے خلاف میں کچھ بھی بولے جاتا ہے اور اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس سوالات آئے ہیں کچھ. میں ایک عالم نہیں ہوں، الحمدللہ طالب علم ہوں، لیکن چونکہ دلیل کے ساتھ جواب دیتا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور وہ دلیل بھی الحمدللہ صحیح ہو، قوی ہو، الحمدللہ اسی سے میں بات کرتا ہوں. الحمدللہ میں جواب دینے جا رہا ہوں ایک سوال کا. کیا اہل حدیث جماعت انگریزوں کے زمانے سے ہیں؟ حسین بٹالوی نام کے شخص نے انگریزوں کے زمانے میں اہل حدیث جماعت کو ہندوستان میں رجسٹرڈ کیا، یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں اس جماعت کو جو ہے رجسٹرڈ کیے، تو میں پہلے کہہ دوں کہ یہ بات جھوٹی بات ہے، باطل بات ہے یہ، کیونکہ اہل حدیث انگریزوں کے زمانے کے نہیں ہیں، اہل حدیث تو جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تمام اہل حدیث تھے، ان کی اتباع کرنے والے تابعین، تبع تابعین، ثقہ، محدثین، یہ تمام اہل حدیث تھے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جماعت قیامت تک رہے گی، نبی سے لے کر قیامت تک یہ جماعت رہے گی، اہل حدیث جماعت. اہل حدیث جماعت الحمدللہ حق والی جماعت ہے، اہل حدیث کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اہل حدیث کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2192، 2192، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور وہ قیامت تک رہے گی، ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. اللہ کے نبی کے الفاظ ہے. یہ حدیث میں طائفہ منصورہ کا جو لفظ ہے، تو اس حدیث کے اندر طائفہ منصورہ کے لفظ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 194 میں پیدا ہوئے، 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں انتقال کر گئے. وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ طائفہ منصورہ کے بارے میں کہتے ہیں، طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد کا بھی قول ہے، علی بن عبداللہ المدینی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں طائفہ منصورہ ہم اصحاب الحدیث. اسی طریقے سے امام بخاری کے اور ایک استاد احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جو 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری میں انتقال کر گئے، جس کی مشہور کتاب مسند احمد ہے، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ ان لم تکن هذه الطائفه المنصوره اصحاب الحديث فلا ادري من هم، یہ طائفہ منصورہ اگر اہل حدیث نہیں ہے تو پھر کون ہے میں نہیں جانتا، ایسا ہی ان کا ایک قول ہے. وہ قول لکھا ہوا ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کتاب کا نام ہے معرفت علوم الحدیث للحاکم، امام حاکم کی کتاب معرفت علوم الحدیث، اس کتاب میں صفحہ نمبر 2 پر یہ لکھا ہوا ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے جو میں آپ کے سامنے سنایا، یعنی اہل الحدیث بولے طائفہ منصورہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے، مسألۃ الاحتجاج بالشافعی للخطیب البغدادی، خطیب بغدادی کتاب مسألۃ الاحتجاج بالشافعی، یہ کتاب کا نام، اس کے صفحہ نمبر 47 پر لکھا ہوا ہے امام بخاری کا قول. تو یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث انگریزوں کے زمانے میں رجسٹرڈ کی گئی تو جماعت ہے بول کر جو جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، اہل حدیثوں کو بدنام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے. یہ اہل حدیث نام اس زمانے سے ان محدثین کے زبانوں پر، الحمدللہ. امام شعبی رحمت اللہ علیہ 500 صحابہ سے علم حاصل کیے، امام شعبی جو تابعی ہے الحمدللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ طلاب الحدیث کو یا اصحاب الحدیث کہہ کر بلاتے تھے، تو الحمدللہ صحابی کے زبان سے بھی جو ہے یہ قول نکلا ہے الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کی اتباع کرنے والے تمام لوگ، اور آج تک کے الحمدللہ صحیح العقیدہ صحیح العمل لوگ، اہل حدیث جماعت والے لوگ ہیں الحمدللہ، اور یہ اہل حدیث قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. قرآن کو اللہ نے حدیث کہا، 29 پارے کی آخری آیت میں اللہ نے کہا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اللہ نے قرآن کو اس آیت میں حدیث کہا. اللہ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 23 میں قرآن کو حدیث کہا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اور دیگر مقامات پر سورہ عراف میں، سورہ طور میں اللہ نے قرآن کو حدیث کہا. لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کو حدیث کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی اللہ نے حدیث کہا. سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 3 وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اللہ کے نبی کی بات کو اللہ نے حدیث کہا. لہذا قرآن کو حدیث کہا اللہ نے, اللہ کے نبی کی بات کو حدیث کہا. تو قرآن اور حدیث کو سن کر عمل کرنے والے صحابہ اہل حدیث, ان کی اتباع کرنے والے اہل حدیث الحمدللہ, اور انہی کے فہم پر آج تک جو کوئی بھی قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں وہ اہل حدیث ہے, اور ان کے فہم کے خلاف میں جو کوئی بھی لوگ سمجھتے ہیں وہ اہل الرائے ہیں, اور اہل الرائے جو ہے بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں حدیثوں کو چھوڑ کر, حدیث رہنے کے باوجود بھی لوگوں کی رائے کے مطابق جو فتوے دیتے ہیں, جبکہ یہ چیز غلط ہے, یہ تقلید ہو جاتی ہے, اور تقلید کبھی بدعت کرواتی ہے, کبھی شرک کرواتی ہے, کبھی گناہ کرواتی ہے. تقلید جائز نہیں ہے, تقلید کا اشارتاً کنایتاً قرآن میں حرام کا جواز ملا ہے, یعنی تقلید حرام ہے, اس کا اشارتاً جو ہے جواز ہمیں ملتا ہے کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 میں الحمدللہ. تو اس دلائل کو ہم سامنے رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں الحمدللہ, اور یہی صحیح ہے, اہل حدیث جماعت حق پر ہے, اہل حدیث جماعت ہے, اللہ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور قیامت تک رہے گی, ان کا کوئی نقصان نہیں بگاڑ سکتا, کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں, میں طالب علم فصیح الدین حیدرآبادی مرنے دم تک اپنے آپ کو طالب علم کہوں گا, اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے گمراہ نہ کریے. الحمدللہ میں تمام فرقوں کو آج پڑھ رہا ہوں کہ کس کا کون سا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, تاکہ ان کے پاس جا کر بیٹھوں اور ان کو بتاؤں کہ قرآن و حدیث کیا ہے, اور تمہاری ذہنیت, تمہاری سوچ اور تمہاری سمجھ غلط ہے قرآن حدیث سے, توبہ کرو. اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ میری دعا قبول کریے اور مجھے چن لیجیے دین اسلام کے کام کے لیے, اور اے اللہ جماعت اہل حدیث والوں کی آپ غیبی مدد کریے. بے شک جماعت اہل حدیث میں کافی ایسے لوگ ہیں جو نام نہاد بھی ہے اہل حدیث سبحان اللہ, جو عمل میں کوتاہیاں کرتے ہیں وغیرہ, اللہ ان سب کو بھی ہدایت دے, آمین. لیکن یہ یاد رکھو لوگوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جماعت اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کی جماعت ہے, اس میں گالی نہ دو, اس کے خلاف کچھ نہ بولو, تحقیق کرو, اور الحمدللہ اگر بات کرنا ہے تو میرے پاس آؤ سکندرآباد چنکل گڑے میں, الحمدللہ میں ملاقات کرتا ہوں, بیٹھتا ہوں, دلائل میرے پاس موجود ہے, کتابیں میرے پاس موجود ہے, اخلاق کے ساتھ انشاءاللہ ہم بیٹھتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں قرآن و حدیث اٹھا کر, اور دیگر دوسرے تمام فرقوں کی باتوں کو, ان کی کتابوں کو ٹیلی کر کے اس سے توبہ کرتے ہیں, اور قرآن حدیث کے صحیح منہج, صحیح جماعت اہل حدیث میں ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ شامل کر لے کے انشاءاللہ اپنی موت تک انشاءاللہ اسی جماعت اہل حدیث کی ترجمانی کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا, اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرے, تمام کوششوں کو قبول کرے, آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.